da valauca mura hura, da damash anor shera, da chasha shero shura, da damash anor shera, da chasha shero shura. خانه ده مشتش آجیه دوسی ده پایاش نفسش شینون تازه ده چپال واره هاواش نفسش شینون تازه ده چپال واره هاواش پرچین آینه تا پیابو ایرجیت خلف کاون چم تا کم تا به چور دروزه موره هوره دلاو بار تشبری خم خم به توزه تشبری خم خم به توزه دلوار تشبری خم خم به توزه تشبری خم خم به توزه هرچه زوره ها ده بازود ده یوه کمان آرش هرچه زوره ها ده بازود ده یوه کمان آرش رید والام کو تا بشینه تش دامون سیاوش رید والام کو تا بشینه تش دامون سیاوش چه صد گوشه کیا چق پوخ نال اسبت دست گرم لیسک افتو شونمی کیال اسبت دست گرم لیسک افتو شونمی کیال اسبت